اللہ الرحمن الرحیم. ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا, بہت خستہ حال, پرانے کپڑے, کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غریب فقیر مر جائے. میں نے لاپرواہی سے لفظ سمجھ کر کہہ دیا کہ اندر آ جا, جہاں چاہے پڑھ کے مر جا. وہ اندر آیا, بزرگ کی چند رکعت نماز پڑھی, لیٹ کر مر گیا. میں نے اس کی یوں تکفین کی, اور جب دفن کرنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ اس کے منہ پر سے کفن اٹھا کر اس کا منہ زمین پر رکھ دوں تاکہ اگر شام میں اس کی غربت پر رحم فرمائے. میں نے اس کا منہ کھولا, اس کی آنکھیں کھول لی. میں نے پوچھا, میرے سردار, کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہہ لگا, میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے. میں کل قیامت میں اپنی مجاہد سے, اپنے درجے سے تیری مدد کروں گا. علی بن سہل سبحانی رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں بھی اس طرح مروں گا جس طرح لوگ مرتے ہیں, بیماری, عادت, سو دھندے ہو جاتے ہیں؟ میں تو اس طرح مروں گا کہ مجھے کہا جائے گئے علی اور میں چل دوں گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ایک دن کہیں چلے جا رہے تھے, چلتے چلتے کہنے لگے لبیک, حاضر ہوں, اور مر گئی. ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو یعقوب نے ہرجوری رحمۃ اللہ کے جب انتقال ہونے لگا, نظر جواب میں نے لا الہ الا اللہ تلقین کیا. میں کر دیکھ کر ہنسے اور کہنے لگے مجھے تلقین کرتے ہو؟ اور ذات کی عزت کی قسم, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. میرے اس کے درمیان صرف اس کی بڑائی اور عزت کا پردہ ہے. اور بس یہ کہتے ہوئے پرواز کر گئی. ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں نے اپنی داڑھی پکڑ کر کہنے لگا کہ مجھ جیسا جام بلا اولیاء اللہ کو تلقین کرے, ایسی غیرت کی بات ہے. جب اس واقعے کا ذکر کثرت رویا کرتے. ابو الحسین مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں حضرت خیر نور باپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی سال رہا. انہوں نے اپنے انتقال سے 8 یوم پہلے کہا کہ میں جمعرات کو شام کو مغرب کے بعد مروں گا اور جمعہ کی نماز کے بعد دفن کیا جاؤں گا, بھول نہ جانا. لیکن میں بھول گیا. جمعہ کی صبح کو ایک شخص ان کے انتقال کی خبر سنائی. میں فوراً گیا کہ جنازہ میں شرکت کروں. راستے میں لوگ ملے, ان کے گھر سے واپس آ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جمعہ کے بعد دفن ہوں گے. مگر میں ان کے گھر پہنچ گیا. میں نے وہاں جا کر ان کے انتقال کی کیفیت پوچھی. مجھ سے ایک شخص نے جو انتقال کیا اس کے پاس موجود تھا بتایا کہ دار مغرب کی نماز کے قریب ان کو غشی سی ہوئی, اس کے بعد ذرا افاقہ سا ہوا تو گھر کے کونا کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. تم بھی ایک کام کا حکم ہے, مجھے بھی ایک کام کا حکم ہے, لیکن تمہیں جس کام کا حکم ہے وہ تو فوت نہیں ہوگا اور مجھے اس کام کا حکم ہے وہ رہ جائے گا. یہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, میں اس کو پورا کروں جس کا مجھے حکم ہے. اس کے بعد انہوں نے پانی منگایا, تازہ وضو کیا, نماز پڑھی. اس کے بعد آنکھیں بند کر کے پاؤں لمبے کر کے لیٹ گئے, پاؤں پسار کے لمبے کر کے لیٹ کر چل دیے. جن ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے نہ پوچھ, تمہاری سڑی ہوئی بدبودار دنیا سے خلاصی مل گئی. ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا, باغ بنی شیبہ سے نکل رہا تھا. برا سے باہر میں نے ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے پڑا دیکھا. میں جس کو غور سے دیکھنے لگا تو میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا. کہنے لگا, ابو سعید, تمہیں معلوم نہیں کہ محبت والے دوست بنا نہیں کرتے, ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہو جاتے ہیں. حضرت انہوں نے مسجد رحمۃ اللہ علیہ وہ سار ہونے لگا تو کسی نے انسرد کیا کہ کچھ وسیع فرما دیجیے. فرمانے لگے, میں اس کی مہربانی کے کرشموں میں تعجب کر رہا ہوں, اس وقت مجھے مشغول نہ کرو. جب حفص رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے کا تو کسی نے پوچھا کوئی وسیع فرما دیجیے. فرمانے لگے, مجھے بولنے کی طاقت نہیں. ان کے بعد زیادہ سے طاقت معلوم ہوئی تو میں نے کہا آپ فرما دیجئے, میں لوگوں تک پہنچا دوں گا. فرمان لے کے اپنی کوتاہی پر پورے دل سے انکسار اور عاجزی ہو. بس یہ میری آخر وصیت ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سری سکھتی رحمۃ اللہ کا وسار ہونے لگا, نظر غیرت تھی, میں سرانے بیٹھا تھا. میں نے اپنا منہ ان کے منہ پر رکھ لیا, میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میرا آنسو کے رخسار پر گرا. فرمانے لگے, کون ہے؟ میں نے نظر کیا کہ آپ کا خادم جنید ہے. فرمانے کے مرحبا, بہت اچھا کیا کہ آئے. میں نے کہا کوئی آخری وسیع دروازے فرمانے لگے کہ بڑوں کی صحبت سے اپنے کو بچانا, اور ایسا نہ ہو کہ غیروں کی صحبت اللہ تعالیٰ سے تجھے جا کر دیں. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اکابر صوفیہ میں انتقال کے وقت بہت ہی گھبرا رہے تھے. اس نے عرض کیا کہ آپ جیسے بزرگ سے یہ گھبراہٹ بعید ہے, دور ہے, اس سے پہلے تو ایسا حال آپ کا نہ ہوتا تھا, اتنی گھبراہٹ کس بات سے آپ کسی بات سے محسوس نہ ہوتی. فرمانے لگے سفر بہت لمبا ہے, وشا پاس نہیں ہے, کبھی اس سے پہلے اس کا راستہ دیکھا نہیں, آقا اور سردار کی زیارت کرنی ہے, کبھی اس سے پہلے زیارت نہیں کی, ایسے خوفناک مناظر دیکھنے ہیں کبھی پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے, مٹی کے نیچے تنہا قیامت تک پڑے رہنا ہے, کوئی مونس ساتھی پاس نہ ہوگا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے. مجھے ڈر ہے کہ وہاں سوال ہو گیا کہ ابھی 60 برس میں ایک تصویر ایسی پیش کرو کر دے اس میں شیطان کا کوئی دخل نہ ہو تو کیا جواب دوں گا. یہ حال اس پر تھا کہ 60 برس کی زندگی میں دنیا سے ذرا سی برگاؤ نہ تھا, رام جیسوں کا کیا حال ہوگا جو کسی وقت بھی دنیا کے اتر کنار گناہوں کو بھی خالی نہیں ہوتے, ہر وقت شیطان کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں. تو سب پر یہ وقت حال آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کے آفت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا أول الأولين يا أخر الآخرين يا ذي القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإسلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واغسل من غسل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ولا تجعلنا سهلا لا شيء. يا عالم ہمارے کوئی عمر کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ عمر کے حال پر رحم فرما, عمر کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ عمر کے خواب مسجدوں میں گرے ہوئے ہیں, دشمنوں کے نظرے میں ہیں, یا اللہ عمر کی مانوں کی حفاظت فرما, ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما, بالوں کی حفاظت فرما, دشمن کے نظر سے آسان فرما, عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما, اپنے تعلق کو عام فرما, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما, آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما. کل اور دن کے لیے میں نے کوشش کرتے ہیں, تصدیق و تعلیم کے راستے سے کر رہے ہوں, درس و تدریس کے راستے سے کر رہے ہوں, دعوت تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہوں, بیت و تلقین کے راستے سے کر رہے ہوں, قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کے اخلاص نصیب فرما, سب کے لیے وسائل کے غیب سے بندوبست فرما, سب کی کوششوں کو برابر فرما. یار ہمارے مجالس میں آنے والے حضرات, خطے میں بیت حضرات, احمد المسلمین, سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال. یا آلو کی تندس و تندرستی کو دور فرما, پریشان آلو پریشانی کو دور فرما, مشکلات میں گرے ہوئے عافیت فرما, ساتھی بے روزگار ہیں اللہ روزگار, یا اللہ کوئی بیمار ہو گھر میں بیماریاں ہو رہے تو اس بات یا اللہ ہمارے بیماروں کو ہے اس بات یا تجلی شاہ تجلی شفا کی حفاظت یا اللہ تجلی شفا کی شان دکھا رہے سامنے یا اللہ تجلی شفا کی شان دکھا رہے سامنے یا اللہ تجلی شفا کی شان دکھا رہے سامنے یا اللہ ہمارے ساتھیوں نے جو سمجھ لگا کہ والد صاحب کے خدم مبارک پڑے اس کو قبول فرما یا اللہ اپنی فضل و کرم سے اس کی برکت سے ان کو شفا نصیب فرما یا اللہ ہمارے مدرسے کے مسئلے میں تمہاری مدد فرما یا اللہ تسکینی فرما یا اللہ مشکل کو آسان فرما یا اللہ جو لوگ محل پر کھڑے ہوئے ہیں ان کو یا اللہ تو بتائے فرما یا اللہ ان کو پیچھے ہٹنے کے حالات پیدا فرما یا اللہ کو نازل فرما یا اللہ آدمی کے سر قدم نہانے کے حالات میں پیدا فرما یا اللہ بعض آنے والے نہ کلین کے بندوبست کرنا یا اللہ بعض آنے والے کلین کے بندوبست کرنا یا اللہ بعض آنے والے نہ کلین کے بندوبست کرنا یا ہمیں ہمارے ساتھیوں کی مدرسے کی خدمت کے لیے قبول کرنا یا اللہ ہمیں ہمارے ساتھیوں کی مدرسے کی خدمت کے لیے قبول کرنا یا اللہ ہمیں ہمارے ساتھیوں کی مدرسے کی خدمت کے لیے قبول کرنا یا لطیف آسانی والا پالنا پالنا یا اللہ سب کے لیے نیک مرادوں میں کی بہتر طور پر جاننے والا ہے یا اللہ سب کے دن مرادوں کو پورا فرما اللہ مہد نافی من ہدئی وعاف نافی من عافی وتول نافی من تولی بارک لنا فیما آتی وقنا شر ما قضی فإنك تقضی ولا یقضی علیک انه لا یذل من والی ولا یعز من عادی بارک ربنا تعالی استغفرک ونتوب الی اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر اصحاب المجاهدين اللهم الف بين قلوبهم واصلحهم ما استحلات بينهم اللهم اهلك الكفرة على الكتاب والمشركين اليهود والنصارى خاذ منهم الهنديه الروسيه الامريكيه البريطانيه اسرائيل وميانمار وحلفائهم اللهم شتت شملهم اللهم ازق دمهم اللهم خرب بنيانهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم دمر زيارهم اللهم خالف بين كلمتهم وقدم مقتدرين مقتدر اللهم منذر الكتاب مجد الصحاب وعالم الاحزاب اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم اللهم انزل الي باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين اللهم انزل الي باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين اللهم انزل الي باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين وصلى الله تعالى على سيد خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين افطار کے ساتھیوں پر جائیں گے اعتکاف والے جو ہے وہ جائیں بات کریں